Entzun ondo, escucha. Osaba Luis eta Izeko Begoña, Araban bizi dira, Amurrion, Elexondo kalean. Baina Gorka eta Itziar, Bilbokoak dira. Eta Bilbon bizi dira. Santutxo auzoan, Fika kalean. Orain entzun eta repikatu. Ahora escucha y repite. Osaba Luis eta Izeko Begoña, Araban bizi dira. Amurrion, Elexondo kalean. Baina Gorka eta Itziar, Bilbokoak dira, eta Bilbon bizi dira. Santutxo auzoan, Fika kalean.